problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 listopada, minęła 7. Serwis i Anna Zaleśna-Sewera, która żałuje, że nie upiekła dzisiaj ciasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Najbliższa Wigilia w pracy. Sejm nie zgodził się na szybką ścieżkę legislacyjną dla projektu Lewicy. To przekłamanie. Kancelaria Prezydenta dementuje doniesienia o rychłym spotkaniu Duda-Trump. FBI bada sprawę rasistowskich maili. Część przechodziła przez Polskę. Nie ma zgody posłów na szybkie prace w parlamencie nad projektem ustawy o wolnym w Wigilię. Sejm skierował dokument do dwóch komisji, które dokładnie przeanalizują proponowane przepisy. Debata na temat kolejnego wolnego dnia wzbudziła wiele emocji i komentarzy. To ustawa, która jest od lat wyczekiwana, która ułatwi życie milionom Polaków, argumentowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jej zdaniem praca tego dnia i tak jest fikcją, dlatego prawo powinno podążać za rzeczywistością. Takie rozwiązania wprowadzili już Czesi, Finowie, Portugalczycy, Litwini i Słowacy. Gospodarki tych krajów nie zawaliły się przez to, że Wigilia jest dniem wolnym od pracy. I polska gospodarka także się od tego nie zawali, bo koszty wprowadzenia tego projektu naprawdę będą znikły. A właśnie obciążenie gospodarki to najpoważniejszy argument przeciwników zmiany. Zdaniem Ryszarda Petru z Polski 2050 potrzebna jest analiza. Łatwo się rozdaje prezenty i bardzo przyjemnie, tylko pytanie, kto za to zapłaci? Dziwi mnie, że niecałe 7 tygodni przed Wigilią pojawia się taka wrzutka poselska. Bez analizy kosztów dla gospodarki. Poparcie dla projektu zapowiedział już prezydent Andrzej Duda. Agata Król, Polskie Radio. Kancelaria Prezydenta zaprzecza doniesieniom o planowanym wylocie Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych. Jak podała Wyborcza.pl, celem podróży miałoby być spotkanie z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Nie będzie wylotu, to przekłamanie. Tak na moje pytanie odpowiedział szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Mieszko Pawlak. Otoczenie głowy państwa w nieoficjalnych rozmowach nie podaje jednak, kiedy miałoby dojść do spotkania Duda-Trump. Wcześniej na pytania o kontakt obu polityków po wyborczej wygranej Donalda Trumpa współpracownicy Andrzeja Dudy tłumaczyli, że na stole są różne warianty. Na razie nie ma jednak żadnego potwierdzenia tej wizyty. W poniedziałek prezydent Duda będzie w Warszawie na obchodach Święta Niepodległości. Zatem do ewentualnej podróży na Florydę do rezydencji Donalda Trumpa może dojść w ten weekend albo po 11 listopada. Karol Darmoros, Polskie Radio. O 9 zbiera się zarząd Krajowej Platformy Obywatelskiej. Tematem posiedzenia mają być przyszłoroczne wybory prezydenckie. Członek zarządu krajowego Robert Kropiwnicki zapowiada, że ważne będzie ustalenie procedur dojścia do wyboru kandydata na prezydenta. Trzeba ustalić, kto się może zgłaszać i do kiedy, wyjaśnia polityk. W demokratycznej partii musi być jakiś mechanizm taki proceduralny, że każdy może się w jakiś sposób próbować zgłosić. I to jest naturalny element, który po prostu trzeba sformalizować. Czy musi być regulamin wyborczy, musi być regulamin wyboru i to będzie przedmiotem rozmów. Nazwisko kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta mamy poznać 7 grudnia. FBI we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie rasistowskich wiadomości wysyłanych do czarnoskórych Amerykanów w całych Stanach Zjednoczonych. Niektóre z tych wiadomości przechodziły przez Polskę. Czarnoskórzy Amerykanie mieszkający w Alabamie i Luizjanie otrzymali e-maile, w których nakazywano im stawienie się na plantacjach bawełny i przygotowanie na przeszukanie. Podobne wiadomości trafiły do Afroamerykanów z Karoliny Północnej, Virginii, Nowego Jorku i Pensylwanii. Prokurator generalna Luizjany Liz Maril powiedziała, że przynajmniej niektóre zostały wysłane przy użyciu usługi e-mailowej przekierowującej ruch przez Polskę. Zaznaczyła jednak, że nadawcy mogli znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Popierania Ludności Kolorowej potępiło te działania. Dyrektor generalny organizacji Derek Johnson wyraził przekonanie, że są one konsekwencją wyboru Donalda Trumpa na prezydenta, które ośmieliło rasistowskie grupy w całych Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zbyt ciężkie dowody miłości zamienią się w ławkę zakochanych. W Krakowie rozpoczął się konkurs na projekt specjalnej ławki, która powstanie z kłódek zdjętych z kładki Bernatka. Zarząd dróg miasta musiał zdjąć 3 tony kłódek pozostawionych na przeprawie nad Wisłą. Symbole miłości okazały się zbyt ciężkie i niebezpieczne dla konstrukcji. Teraz zamienią się w ławeczkę, tłumaczy Jarosław Gołuszka z Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nie jest to złom, to jest dowód miłości dwóch osób do siebie. Te kłódki nie będą przetopione, one będą zamknięte w takich gabionach i wkomponowane w ławeczkę. Zrobiliśmy to w taki sposób, że wraz z Politechniką Krakowską i młodymi przyszłymi inżynierami drugiego roku architektury ogłosiliśmy konkurs. 300 osób bierze udział w tym konkursie i projektuje koncepcję tej ławeczki. Jury konkursu wybierze 50 najlepszych prac. Spośród tych projektów krakowianie w głosowaniu wybiorą ławkę, która ostatecznie stanie w pobliżu kładki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7. Na pierwszy dziś serwis sportowy zaprasza Adam Malecki, który zawiesił około kilograma kłódek w Krakowie. Tak jest, a nawet więcej. W Ekstraklasie rozpoczęli 15. kolejkę. Piłkarze Motoru z Lublina rozpędzają się niczym ich koledzy z sekcji żużlowej, to w końcu mistrzowie Polski, a formy Samuela Mraza nie powstydziłby się sam Bartosz Zmarzlik. Słowak ustrzelił hat-tryka, a Motor w Gliwicach ograł Piasta 3-2. O meczu i formie drużyny wypowie się zwycięski trener Mateusz Stolarski. Spotkanie w stylu Motoru Lublin, można powiedzieć. Często mówiłem o tym, żeby grać na zero z tyłu i że to daje możliwość takiego regularnego punktowania. Będę musiał zmienić to zdanie i powiedzieć, że najważniejsze to jest strzelić jedną więcej niż przeciwnik. I strzeliliśmy jedną więcej niż przeciwnik z bardzo mocnym przeciwnikiem. Za mocną szczególnie u siebie uchodziła Pogoń Szczecin. Do wczorajszego wieczoru przyjechał Radomiak Radom i wygrał 1-0 po golu Portugalczyka Paulo Henrique. Coraz śmielej poczyna sobie piłkarski Motor, to samo można powiedzieć o siatkarskim Norwidzie Częstochowa. Biją faworytów, że aż miło, a wczoraj rozbili w pył Bogdankę Luk Lublin z Wilfredo Leonem w składzie, było 3-1. Pochodzący z Kuby reprezentant Polski z uznaniem mówi o rywalach. Jest jeszcze kasa, drużyna tutaj potrafi pograć siatkówkę. No i tak to jest, tak jest na nasze sporty i tak dalej, no to co mam powie. Dobrze zagrali, my trochę gorsze, ale my dalej też nie jesteśmy bardzo wysoko w tabeli, no i trzeba już się skoncentrować na następny mecz. Ja że są zawodniki, które potrafią grać. Ratatatata, a to było bardzo dobre. Pamiętasz to rachciach jak przy biatlonie? No pamiętam oczywiście. Pan Wyrzykowski, pan Jaroński, którzy nieraz gościli tak w naszej audycji. Właśnie. Luk zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Na drugim miejscu jest Projekt Warszawa, który wczoraj po zaciętym meczu wygrał po tiebreaku z AZS-em Olsztyn, a lider to Jastrzębski Węgiel. Na czele tabeli Ekstraklasy koszykarzy Anwil Włocławek, który jest już jedynym niepokonanym zespołem w tym sezonie. Do wczoraj w rzeczywistości bez porażki funkcjonował także Trefl Sopot, no ale Sopocianie przegrali właśnie z Anwilem. W tenisie Arena Sabalenka dołączyła do listy wyjeżdżających z Riadu. Białorusinka w półfinale WTA Finals przegrała z Amerykanką Coco Gauff. Coco zmierzy się w dzisiejszym finale z Chinką King Wenjeng, która wygrała z Czeszką Barborą Krejcikową. Jeszcze informacja, o której już Krzysztofie mówiłeś w rozmowie z trenerami naszej reprezentacji amfutbolu. Nasze panie są w strefie medalowej Mistrzostw Świata, jutro zagrają w półfinale z Amerykankami. Wczoraj w ćwierćfinale biało-czerwone wygrały z Ekwadorem 1-0. Dziś będzie zachmurzenie duże, ale na zachodzie, w centrum i na południu może się przejaśniać i oby do tego doszło. O 7 0 stopni było w Krakowie, Katowicach i Kielcach, 1 na plusie w Rzeszowie, Poznaniu, Łodzi i Opolu, 2 w Bydgoszczy, Wrocławiu, Gorzowie i Zielonej Górze, 3 w Zakopanem, Warszawie, Toruniu, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie, 4 stopnie w Suwałkach, do 5 na tę chwilę w Białymstoku. Czy dyskusja o kulturze, jej kształcie, rozwoju, wyzwaniach, polityce kulturalnej jest dzisiaj dla kogoś interesująca? My wierzymy, że jest niezbędna. W Warszawie trwa Współkongres Kultury. Współ, bo tworzony przez uczestników i uczestniczki z całej Polski, z dużych, małych miejscowości, z wielkich i mniejszych instytucji. A na miejscu nie zabraknie i nas. Już dziś od 13:00 wszystko wszędzie teraz. Prosto ze Współkongresu Kultury w Warszawie i z Pałacu Kultury i Nauki. To taki wysoki budynek w centrum Warszawy. A to taka debata, która daje realny głos. Więc zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę. Zapraszamy do Trójki. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride?

Pearl Jam w przepięknym utworze Crazy Mary. Kwadrans po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. I pierwszy dziś gość na żywo tutaj w studiu, Barbara Kądziela z Fundacji WWF Polska. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry, Krzysztof. Będziemy rozmawiali o bioróżnorodności, o pewnych implikacjach bardzo ważnych dla całego świata wynikających z tego terminu. Natomiast najpierw proszę wytłumaczyć, czym w ogóle jest bioróżnorodność. Wiesz co, bioróżnorodność to oznacza, że mamy zdrową przyrodę. Mhm. A zdrowa przyroda to zdrowy człowiek i dzięki zdrowej przyrodzie możemy mieć silne i bezpieczne biznesy, bo o tym będziemy też mówić. Jeszcze wracając do bioróżnorodności, to jest różnorodność na poziomie całych ekosystemów, na poziomie gatunków i na poziomie też genów. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jeżeli mamy populację bardzo ubogą genetycznie, to ta populacja jest bardzo narażona na różnego rodzaju ryzyka. Jest pewnie narażona po prostu na wyginięcie. Na wyginięcie, dokładnie. Czy kawa jest narażona na to, żeby przestać rosnąć i żebyśmy mogli jej nie pić? Wiesz co, ja nie piłam dzisiaj jeszcze kawy. Ja by jedną rąbnąłem, mówiąc kolokwialnie. Tak, dokładnie. A kawa to podstawa mojego i wielu pewnie państwa słuchaczy życia. Tak, mamy poważny problem z kawą. Kawa, jeśli nic nie zrobimy, to wyginie do 2100 roku. Niby to odległa perspektywa, ale już w 2040 albo 50, bo różne badania różnie podają, możemy stracić większość gatunków kawy. W związku z tym kawa przestanie być dobrem, który mamy na co dzień dostępny w naszych domach. Stanie się bardzo droga i będzie luksusowa. A dlaczego tak się wydarzy? Dlaczego tak się już dzieje? Dlatego, że kawę hodujemy jako monokultury, czyli mamy po prostu ogromne plantacje kawy. A kawa, by zdrowo rosła, potrzebuje dwóch rzeczy. Potrzebuje zdrowej gleby, ale potrzebuje też lasów. Kawa jest naturalna, kawa pochodzi z lasu, więc dobrze rośnie wtedy, kiedy w okolicy ma zdrowy las. A nie ma tego zdrowego lasu, bo jest on na potęgę wycinany po to, żeby sadzić kawowce. W związku z tym działamy trochę irracjonalnie. Kawę wyciągamy z lasów, robimy monokultury i przez to ta kawa ginie. I mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem przede wszystkim w Brazylii. Dokładnie. Tam odczuwalne są zmiany klimatu, wyższa temperatura i brak wody. W związku z tym kawowce dają mniejsze plony albo po prostu giną. I mamy coraz mniej kawy na rynku, bo Brazylia jest jednym z największych producentów kawy na świecie. A kawa to jest naprawdę bardzo ważny napój. Tak, ty to wiesz najlepiej. Tak, tak. To z profesorem Postułą w kierunku długowieczność na naszej antenie nieraz mówiliśmy o tym, jak kawa jest ważna, jak zapobiega wielu chorobom. Także no, poważny problem na horyzoncie, jeżeli się nie ockniemy. Idziemy dalej, Basiu. No tak, jeśli nie ockniemy, to jest dobre hasło, które tutaj wrzucasz, dlatego że właśnie w ostatnim miesiącu, 10 listopada, była premiera Living Planet Report. To jest taki raport, który Fundacja WWF co dwa lata drukuje. Publikuje. Publikuje, właśnie, zabrakło mi słowa, dziękuję. Publikuje, no i w tym raporcie wyszło, że straciliśmy już 73% żywej planety. W związku z tym, żywej planety, my mierzymy to na podstawie kręgowców, ale milion gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. W związku z tym, no nie jest dobrze. Zostało nam 5 lat na to, żeby działać i ja tutaj wspomnę o petycji, którą możecie podpisać państwo u nas na stronie WWF. Petycji do premiera, która zakłada kilka rzeczy, działań, ponieważ najważniejsze w tym momencie są działania instytucjonalne. Założenie lub rozszerzenie nowych parków narodowych. Chcemy, aby Nature Restoration Law, czyli nowe europejskie rozporządzenie dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych zostało wdrożone u nas w kraju. I chcemy, aby państwo polskie ułatwiło zakładanie prywatnych inwestycji w przyrodę. My na przykład taką inwestycję robimy na mokradłach. Bo mokradła to kolejny temat, o którym mogłabym mówić godzinami. Ale wróćmy może do tych tematów, które ustaliliśmy. No to możemy porozmawiać o lasach. Wydaje mi się, że akurat w naszym kraju z lasami nie mamy problemu. No to się by mogło tylko wydawać. Wiesz co, lasy... Lasy państwowe komunikują coś zupełnie innego. Mówią, że sadzą więcej niż się wycina. Ale to nie są zdrowe lasy. Sadzone lasy to są lasy dla gospodarki leśnej. A jakbym przyprowadził do takiego emerytowanego nadleśniczego Wojciecha Kwiatkowskiego, to zadałby kłam temu, co mówisz. Pewnie tak. Organizacje środowiskowe trochę kłócą się z ludźmi, którzy zajmują się lasami. Wspieramy się, ale jesteśmy w dialogu, bo to jest bardzo ważne dla natury, żeby być w dialogu. I wiesz, a propos lasów to i biznesu, o którym ja mówię, bo ja mówię z perspektywy biznesu, bo z biznesem pracuję. Przekonuję biznes do tego, aby inwestował w środowisko. No i lasy to jest ogromna gałąź naszego biznesu. 13 milionów ludzi na świecie pracuje w lasach, czyli zajmuje się tym, co lasy państwowe. No ale jesteśmy też od lasów i tych sadzonych też zależni tak po prostu biznesowo. No, wiele firm, które robią swoje meble, robią je z drzewa. I mądra gospodarka leśna to podstawa, ale nie możemy wycinać starodrzewów, nie możemy wycinać Puszczy Amazońskiej, nie możemy wycinać lasów tysiącletnich, bo one są płucami naszego życia. I tak jak wiesz, no długowieczność to nie tylko kawa, to też zdrowe powietrze. Ale absolutnie tak. Czyste powietrze jest absolutnym sine qua non, to jest w ogóle warunek, dokładnie, jeżeli chodzi o to, żeby żyć zdrowo. Zdrowy oddech to podstawa i lasy ten zdrowy oddech dają, ale dają też pracę i dają też... Ale czy ta wycinka lasów amazońskich, które są tak kluczowe globalnie, została wyhamowana? Nie odpowiem ci na to pytanie. Tak jak mówiłam, nie jestem... Mamy nadzieję, że tak jest. Mamy nadzieję, że tak jest. Tam się troszeczkę poprawiło, ale sytuacja nie jest dobra. Nadal tracimy tysiące hektarów lasu w ciągu roku. No to po lasach bierzemy się za rolnictwo, sprawa absolutnie kluczowa. Niedawno byliśmy w Poznaniu na Green Pakcie, tak, i tam o rolnictwie było naprawdę zewsząd. Można było Ty posłuchać. Byłeś na Green Pakcie, ja jeszcze tydzień wcześniej byłam na Polagrze, czyli takim takiej konferencji i targach dla przemysłu rolniczego właśnie. No wiesz, no rolnictwo to już w 100% zależy od natury. Jak absolutnie nie ma słońca, nie ma wody, nie ma zdrowej gleby, to nie ma plonów. No i tu też nie mamy najlepiej. Rolnictwo to jest jeden z najbardziej zanieczyszczających świat przemysłów. Myślisz o karbonizacji przede wszystkim, czy niekoniecznie? Też, ale my też przez to, że prowadzimy monokultury i sadzimy kilka roślin, a nasza dieta tylko na tych kilku roślinach się opiera, to niszczymy glebę. W związku z tym ta gleba przestaje być zdatna do użytku. I tutaj ta bioróżnorodność jest kluczowa, prawda? Dokładnie, tam jest najbardziej kluczowa. Wiesz, rolnicy sobie pomagają sztucznymi nawozami, a te nawozy potem spływają do naszych rzek, trując je, a na końcu lądują w naszym Morzu Bałtyckim, który jest kolejnym ekosystemem powoli wymierającym, a od niego również zależy bardzo wiele, bo przecież całe nasze Pomorze, nasi turyści, to jest, jadą tam po to, żeby zobaczyć piękne Morze Bałtyckie, a ono powoli umiera, niestety. No to płynnie przechodzimy, myśląc o Morzu Bałtyckim, do wody. To będzie ostatnia część naszej takiej pouczającej pogawędki. Woda to kolejne źródło surowców, ryby przede wszystkim. Ale jeszcze wspomnę, że woda to też produkcja tlenu, bo nie wiem, czy wiesz, nasze oceany produkują więcej tlenu niż lasy, bo są po prostu większe. Ponad 70% planety to morze i oceany. Ale wracając do zasobów morskich, ryby, no tutaj to już w ogóle jest dramatycznie. W 2050 roku na naszym talerzu może się znaleźć zero ryb, dlatego że 90% stad jest przełowionych. Na potęgę wyławiamy wszystko, co się da. Tylko rośnie spożycie i konsumpcja ryby, bo ryby są zdrowe i są zalecane w naszej diecie. No potwierdzam. Ale no właśnie, ale robimy to kompletnie niezrównoważenie. W związku z tym istnieje duże ryzyko, że tysiące miejsc pracy, a tutaj ci powiem ciekawostkę, kobiety są głównymi pracownicami tej branży. Naprawdę? Tak, 90% przetwórstwa jest w rękach kobiet. Oczywiście mówię o globalnym południu, ale wiesz co, byłam też na kongresie rybnym i rozmawiałam z ekspertami w Polsce podobnie. W przetwórniach rybnych głównie pracują kobiety. W związku z tym... Ciężka praca. Ciężka praca, tak. To jest bardzo ciężka praca na globalnym południu i te kobiety po prostu stracą tą pracę. A jak stracą pracę, to wiesz, jakie są tego konsekwencje. Już dzisiaj widzimy migrację ekonomiczną, widzimy, że ludzie z globalnego południa, kiedyś nazywaliśmy to trzecim światem, ale to ten termin nie jest najlepszym określeniem. To jest globalne południe. Ludzie z globalnego południa, ponieważ oni, ich dieta opiera się o ryby, których już nie ma i nie mogą złowić, bo wypływają coraz głębiej w ocean, to jest coraz bardziej niebezpieczne i nadal wracają z pustymi łodziami. W związku z tym zaczyna się emigracja. A o emigracji to już może kto inny opowie, ale wiesz, skutki jej będziemy, już czujemy i będziemy czuć coraz bardziej. Barbara Kądziela z Fundacji WWF Polska była gościem porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Basiu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję i zapraszam na naszą stronę, żeby podpisać tą naszą petycję do premiera, bo to jest naprawdę ważne. Proszę się podpisywać. Do usłyszenia. Dziękuję. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo 29 minut po godzinie 7, tu poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu do nas bez zmian, 22 i 7 trójek. Proszę dawać znać, dlaczego państwo już o tej porze nie śpią. 7.30 to już taka godzina, no już bez sensacji można rzeczywiście wstawać. Ale proszę dawać znać, a teraz zmieniamy temat. Starszego sierżanta Wojska Polskiego Tomasza Rożniatowskiego znamy już z anteny Trójki. Niedawno opowiadał o kwalifikacjach na paraigrzyska w Paryżu. Wcześniej relacjonował Invictus Games, igrzyska dla weteranów misji wojskowych. Dziś powraca jako autor książki Walkę mamy we krwi, książki napisanej pospołu z Dominikiem Grabowskim. Tomasz w Afganistanie stracił rękę, ale każdym krokiem udowadnia, że faktycznie walkę ma we krwi. Uprawia sport, który jest właśnie dla niego, no właśnie czym? Przy takich traumatycznych wydarzeniach to jest lekarstwo, które samemu się podaje, samemu się wybiera, dozuje. Wiem, ile czasu to zajmowało, wyjście z tych traumatycznych wydarzeń, myśli, ucieczka od tego i krok po kroku wybierałem sport, dyscypliny, które trenowałem. Poznawałem wtedy swoje ciało, swoje możliwości, ograniczenia. Sport jest niesamowitym nauczycielem. Może być nie tylko lekarstwem, ucieczką, chęć zdobywania nowych celi, podnoszenia poprzeczki. I jednocześnie motywowanie ludzi, że da się wyjść z traumatycznych sytuacji. Tak jak w pierwszej piosence, którą nagraliśmy, czyli Walkę mamy we krwi, w refrenie jest tak jak ty, mam prywatny Afganistan. I rzeczywiście nie tylko żołnierze wracający z misji, ale i ludzie w cywilu doświadczają takich sytuacji, z którymi czasami ciężko sobie jakoś poradzić. Tak jak ty, mam prywatny Afganistan. Cichą przystań widzimy rzadko z bliska, ale nie. Umarł Wozdzień, zginął w Afganistanie. 23 lipca miałem wypadek. Leciałem na minie, pułapce, którą gdzieś tam zostawili talibowie. No, amerykański samochód MRAP, właśnie przeciwminowy, spełnił swoją rolę, bo no, nikt nie zginął. Dwie osoby były ranne. Ja byłem ciężko ranny i kierowca. Ocknąłem się pod tym samochodem, to pierwsze co pomyślałem, że złamałem rękę i będzie wstyd do domu wracać z taką kontuzją. Mówię, no po 3 miesiącach misji, no 4, wracać w gipsie z ręką, to no wstyd będzie, mówię. Przewrócony był na dachu, ja byłem gunnerem, wypadłem z tej wieżyczki, ten samochód mnie zgniótł. Ręka była całkowicie zmiażdżona, próbowali mnie odkopać, żeby mnie wyciągnąć, założyć, nie wiem, paskę. Jakąś ściskową podać jakieś środki. Ziemia była tak twarda, jak beton, że nie dało się kopać. Próbowali po niej samochód na lewarkach, więc jak oni podnosili ten samochód, to zacząłem tak krwawić, że serce mi się zatrzymało. Tutaj pamiętam, widziałem ten samochód, ten wypadek tego chłopaka. No i tak przez chwilę pomyślałem, że to ja, że to jeszcze nie czas, żeby umierać. Dostałem środek, który właśnie akcję serca wznawia. Hiperhes. Jedna dawka zdrowego człowieka zabija, ja dostałem dwie. Serducho twarde. Jakie sporty uprawiałem? Trochę ich było. To też było zależne od tego, w jakim stanie fizycznym jestem. Zaraz po wypadku ważyłem 117 kg. Krok po kroku przewijały się różne dyscypliny na różnym poziomie, z różnymi sukcesami, mniejszymi, większymi, czasami nawet bez sukcesów. Rekreacyjnie to robiłem. Jazda na rowerze, bieganie, pływanie, żeby dojść do sprawności. Pojawiał się amp football. Później w 18 roku miałem szansę pojechać na Invictus Games. To jest igrzyska olimpijskie dla weteranów, stworzone przez księcia Harego w Hadze. I tam poznałem siatkówkę dla osób niepełnosprawnych, siatkówka na siedząco. Zdobyłem złoty medal. Uwielbiam siatkówkę, grałem na stojąco. No i nie sądziłem, że kiedyś jeszcze zagram po stracie ręki. Trzecia dyscyplina, która wpłynęła na moje życie najbardziej, to paraolimpijska odmiana taekwondo. Miałem szansę na zakwalifikowanie się do igrzysk w Paryżu. Niestety podczas turnieju kwalifikacyjnego w Sofii skręciłem staw kolanowy, zerwałem więzadło krzyżowe. Musiałem operować, uszkodziłem kość, łąkotkę. Po nowym roku będę mógł wrócić do takiej aktywności. W tym roku miałem z moim kolegą z pracy przebiec maraton. To też niestety musiało odejść na dalszy plan, ale wrócę do tego, zrealizuję oczywiście. Nie zawsze było lekko, los pod nogi rzucał kłody. Zerkam w przeszłość, dni kiedy byłem młody. Wszystko było proste z perspektywy dziecka. Odszedł do nas ojciec, pić nie umiał przestać. Minęły długie lata, problemy doszły nowe. Zamieszał w planach, przynosząc chorobę. Nagle zrobiło się pusto, nie ma już nikogo. Patrzę smutny w lustro, co zrobić ze sobą. Cały dla wojska, taka rodzina tradycyjna. inwestycja. Dostałem prosty rozkaz, welcome Afganistan. Lekcja życia daleko od polskiej ziemi. Sobotni poranek lica wszystko odmienił. Na końcu światu zatrzymana akcja serca. Teraz moje ciało już jest w obcych rękach. W jedną stronę bilet na psychice rysa. Co cię nie zabije, zrobi z ciebie wojownika. Tak jak ty mam prywatny Afganistan. Cichą przystań widzimy rzadko z bliska. Ale nie jestem gorszy, nie okładam ci im śmiech i łzy. Tak to my walkę mamy we krwi. Tak jak ty mam prywatny Afganistan. Cichą przystań widzimy rzadko z bliska. Ale nie jestem gorszy, nie okładam ci im śmiech i łzy. Tak to my walkę mamy we krwi. Tak to my walkę, walkę mamy we krwi. Tak to my, walkę, walkę mamy we krwi. Pamiętam ostry zakręt i nożyce hydrauliczne. Wiem jak pachnie oddział intensywnej opieki medycznej. Oczy matki w szoku, syn nie wraca ze mną. Czarna wsęga, proch i pył, blizny bledną. Mówili jesteś nikim i niczego nie osiągniesz. Wyrzutek, kluzo, obrzucany błotem. Poza układami według własnych zasad. Trudno ci w szeregu, ty bądź jak Zadam. Błędy za mną i przede mną. Tylko człowiekiem jestem, echaranią nie do dziś. Panuj nad dotekiem, grunt pod nogu. Suwa się jak tafla lodu. Patrz, paszczę hien, własnych dołów i na olu. Zatykam je bez tlenu, biegnę tychę dziś na dowód. Za sobą gorsze dni, to żadne nowum. Tam za kurtyną, aś samitem, który błyszczy. Pomagają wstać mi z kolan bliscy, tylko bliscy. Tak jak ty mam prywatny Afganistan. Cichą przystań widzimy rzadko z bliska. Ale nie jestem gorszy, nie opadam ci uśmiech i łzy. Tak to my walkę mamy we krwi. Tak jak ty mam prywatny Afganistan. Cichą przystań widzimy rzadko z bliska. Ale nie jestem gorszy, nie opadam ci uśmiech i łzy. Tak to my walkę mamy we krwi. Cichą przystań widzimy rzadko z bliska. Cichą przystań widzimy rzadko z bliska. Tak to my walkę, walkę mamy we krwi. 14 listopada w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbędzie się spotkanie autorskie Tomasza Rożniatowskiego i Dominika Grabowskiego. Wstęp wolny tematem w sposób bardzo ciekawy swoją drogą zajął się Dariusz Urbanowicz. 22 i 7 trójek. Pytaliśmy, dlaczego państwo już na nogach o tak wczesnej porze. Pan chyba w drodze. Chciałem przekazać komunikat taki, że jest świetna pogoda, wszyscy jeżdżą na przeciwdzielnym. Prośba o wyłączenie. 22 i 7 trójek, a teraz Rod Stewart. My best defense, I'll get you. 19 minut, właściwie 18,5 zostało do godziny 8, 22 i 7 trójek. Tym razem w sprawie wizyty naszego gościa, gościni właściwie, Wasi Kądzieli z Fundacji WWF Polska. Jestem w zawodzie od 30 lat, czyli pracuję cały czas przy drewnie jako stolarz. I widzę po prostu na tartakach, przecież mam również kontakt z ludźmi na tartakach. Drewno jest coraz gorsze, czyli drzewa są wycinane coraz cięższe i coraz gorszej jakości. Czyli tak zwane niestabilne, bo to jest rzadkie drewno. Lasy państwowe tak je prześwietlają, żeby ono szybko rosło. Tak pompują to drewno po prostu. Ono nie jest gęste, jak to dawniej bywało, tylko jest rzadkie. Ze stolarskiego punktu widzenia jest mało wartościowe. To był ważny głos człowieka z branży. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. But I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. Your body sending all my love. It's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he pours. I rock him up and as a freedom fighter. He's handling the choice and I know. Rock 'em off and it's a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear, rock 'em off and shall I not fall it down. Cause he is the wisdom of and not to fool around. But why don't you be good and see on the ground. Yes. You never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have, so this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. It's the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Kwadrans został do godziny 8 i proponujemy kolejny temat korespondujący z bioróżnorodnością, o której dopiero co rozmawialiśmy na naszej antenie. Powietrze w Indiach jest na tyle zanieczyszczone, że tamtejsi specjaliści podjęli próby sztucznego wywoływania deszczu. Używany jest do tego jodek srebra. Są także inne sposoby na oczyszczanie powietrza, na przykład rozprzestrzenianie suchego lodu. Czy takie rozwiązania mają sens? Czy w Polsce również moglibyśmy korzystać z tego typu metod? To sprawdziła Ola Dobieszewska. Zasiewanie chmur to technika, która przyspiesza kondensację wilgoci w chmurach, dzięki czemu szybciej powstają opady. Wystarczy rozpylić na chmurach substancję służącą jako jądra kondensacji lub zarodki krystalizacji. Jednak czy to dobre rozwiązanie? Deszcz sam w sobie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o oczyszczanie powietrza. Odpowiada Artur Badyda, profesor Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie inżynieria środowiska. Bo pozwala na wymycie tych zanieczyszczeń. Oczyszczenie powietrza za pomocą sztucznego deszczu jest kontrowersyjne. Stanisław Gawroński, emerytowany profesor SGGW. I spotyka się automatycznie z pewnymi oporami, ponieważ zabieramy ten deszcz inny. To jest rozwiązanie chwilowe, no bo przecież te zanieczyszczenia nie biorą się z tego, że one sobie wiszą w powietrzu i czekają na to, aż coś się z nimi stanie, tylko one pochodzą z pewnych źródeł emisji. To, że spadnie deszcz, to nie znaczy, że te źródła nie będą dalej pracować. Nie będą, rozumiem, tego deszczu wywoływać co chwilę.

inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa ni... O deszczu na betonie rapował Taco Hemingway. My mówimy o bioróżnorodności w ostatniej godzinie ZD3 i mamy aktywny udział słuchaczy z branży stolarskiej. To jest prawda, co przedmówca mówił, że drzewo jest coraz gorszego gatunku. Na tym spągu poleży chwilę, moment, sinizna wychodzi i ani z tego mebla, chyba tylko opałówka. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Prosimy o kontakt z nami i już zapraszamy na ostatnią godzinę porannej audycji. Zapraszamy do trójki, to po 8. Będziemy rozmawiali m.in. z dietetyczką dr Hanną Stolińską o IMO i SIBO, dolegliwościach, z którymi zmaga się coraz więcej osób w naszym kraju. Nie tylko w naszym. Kick at your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life, you like it well. Surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the hunter they come. You know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But oh, the guns of Brixton. When they kick at your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us, but oh, the guns. Thank you.